पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 41वां श्लोक। पहले उच्चारण तदेतत्कृत्यकृत्यत्वम् प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसंदधदेवायम् एवं त्रिप्यति नित्यशः तदेतत्कृतकृत्यत्वम् प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसंदधदेवायम् एवं त्रिप्यति नित्यशः। आप व्यवहारिक जीवन में कैसे तृप्त संतुष्ट आनंदित रह सकते हैं, वह यहां पर सूत्र बतला रहे हैं। प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि मैं तृप्त रहूं, संतुष्ट रहूं, प्रसन्न रहूं, आनंद रहूं। इसी बात को यहां बता रहे हैं। तदेतत् कृत कृत्यत्वम्। कृत्य बोलते हैं कि जो आप करना चाहते ना, जैसा कर्म करेंगे तैसा फल होगा, आनंद आएगा। तो कृत्य को जिसने कर लिया है, कृत्यम एन कृतम संपादितम तम कृत कृत्यत्वम। यहां पर तृतीया बहुव्रीहि समास है। समास बोलते हैं विस्तृत बात को संक्षेप से कहना, बहुत बड़ी बात को संक्षेप से कहने का नाम समास है। संक्षिप्तीकरण को समास कहते। तो यहां पर कहा जिसने कृत्य को कर लिया, संपादित कर लिया, वह कृत्य कृत कहलाएगा। अब कृत कृत्यत कैसे होता है, तो कहते प्रतियोगी पुरस्सरम। प्रतियोगी शब्द का वैसे कई अर्थ है, पर यहां पर विरोधी लेना अर्थ विरोधी। बोलते ना कि फला का फलाना प्रतियोगी है, तो विरोधी अर्थ, विषय अर्थ, संबंध कई अर्थ में आता है। तो आत्मा का विरोधी अनात्मा है, आत्मा का विरोधी अनात्मा। यह जो अनात्मा है आपके कृत्य कृत्यत्व का प्रतियोगी मतलब विरोधी है। आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल कृत कृत्य हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं, पर जब तक हमारे मन में अनात्माकार वृत्ति है, अनात्माकार मतलब इदम् मे स्यात् इदम् मे स्यात्, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो जो अनात्माकार वृत्ति है वह अनंत है, कोई सीमा ही नहीं। और प्रत्येक प्राणी की वृत्ति भी अलग है, ये भी आश्चर्य की बात है। बच्चे की वृत्ति अलग है, उसी परिवार में, घर में, समाज में एक बच्चा भी है, एक बूढ़े हैं, एक जवान है। तो बच्चे का संसार अलग, बूढ़े का अलग, जवानों की अलग, तो सबकी वृत्ति अलग अलग है। और उस परिवार के प्रत्येक प्राणी अपने अपने अनात्माकार वृत्ति में, इसको आप बोलते संसार, उसी को शास्त्र में बोलते अनात्मा। तो अपने अपने संसार में बिल्कुल व्यस्त है, मस्त है, और उसी अपने वृत्ति के इर्द गिर्द आदि में हमेशा चक्कर लगाता, घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने दुकान किया, दूसरे ने फैक्ट्री किया, तीसरा सर्विसमैन है, तो वह अपने वृत्ति को वहीं तक सीमित रखता है। भाई जल्दी उठो, स्नान करो, दुकान खोलो, तो दूसरा क्या सोचता है, जल्दी स्नान करें, चलें फैक्ट्री में। तीसरा क्या सोता है, जल्दी चले अपने ऑफिस में। तो उसी अनात्माकार वृत्ति का रात दिन चिंतन करता है। एक कृत्य पूरा हुआ कि दूसरा कर्तव्य खड़ा हो गया। कृत्य बोलते कर्तुम योग्यम कृत्यम, कर्तुम योग्यम कृत्यम। आप जिस चीज को करना चाहते हैं, जो आपके अनुकूल है, जिसको करने में समर्थ हैं, किसी भी चीज को करने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि इष्ट साधनता ज्ञान पहला होना चाहिए। इष्ट साधनता ज्ञान, इष्ट मतलब हमारे कल्याण का इस साधन है, इसको बोलते इष्ट साधनता ज्ञान पहले होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी कसौटी है चिकित्सा करने की इच्छा भी हो, और तीसरा होना चाहिए सामर्थ्य, सक्षम समर्थ हो, और चौथा प्रवृत्ति का नियम है अपर्युदस्त। पर्युदास बोलते निषेध को, और नए समास कर दो तो बन गया अपर्युदस्त, मतलब कि निषिद्ध न हो, अनधिकृत न हो, अधिकृत होना चाहिए। जब चार चीज होगी तब जाके आप किसी काम में प्रवृत्त होते हैं। जैसे चंद्रमा बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, सब पाना चाहते, परंतु वह हमारे कृति साध्य नहीं है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, हम समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो प्रवृत्ति नहीं होगी चंद्रमा को पाने में। अच्छा, कुछ काम आप करना चाहते हैं परंतु उस काम को करने के अधिकारी नहीं, जैसे आप राशु यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध करना चाहते, परंतु उसका नियम है कि जो राजा हो, समर्थ हो, उसका पुत्र भी होना चाहिए, तब जाकर राशु यज्ञ कर सकता। तो चाहते तो है, चिकित्सा तो है, पर समर्थ नहीं, इतने धनाढ्य नहीं है, इतने सक्षम नहीं, राजा नहीं, तो नहीं कर सकते। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए इष्ट साधनता ज्ञान। बहुत से लोगों को सत्संग में, स्वाध्याय में इष्ट साधनता का बोध न होने से प्रवृत्ति नहीं होती, लाभ कहो फिर भी प्रवृत्ति नहीं। हालांकि समर्थ हैं, सुन सकते, चिकित्सा भी है, अधिकारी भी हैं, तीनों चीजें हैं, परंतु इष्टाधनता का चित्त में बोध नहीं, इससे मेरा कल्याण होगा, ये लोक पर लोक सुधरेगा, इस ज्ञान के न होने से प्रवृत्ति नहीं होती है। बहुत से लोग सक्षम हैं, जो व्यापार भी निष्कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हमारे अध्यात्म का बाधक है। तो वहां पर उनकी चिकित्सा नहीं, इष्टाधनता ज्ञान तो है कि व्यापार करेंगे, धन मिलेगा, अच्छी कमाई होगी, वाहवाही होगी, इतना ज्ञान तो है, पर चिकित्सा नहीं, करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस काम को करने से हम थक जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, अब साधना में बाधा पड़ेगी, फिर चिकित्सा नहीं होगी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए चार चीजें आवश्यक है। सबसे पहले इष्टाधनता का ज्ञान, फिर चिकित्सा, फिर सामर्थ्य अपर्युदस्त, मतलब निषेध न हो, हाँ समर्थ होना चाहिए। सामर्थ अलग है, सामर्थ बोलते जन धन से समर्थ हो, और अधिकारी बोलते हैं कि इसको मतलब योग्यता है कि नहीं, और छोटा बच्चा हर काम नहीं कर सकता, बूढ़ा हर चीज नहीं कर सकता है ना। तो सामर्थ अलग है और अपर्युदास अलग है। कई बार आप समर्थ भी हैं, करने की इच्छा भी है, इच्छा ज्ञान भी है, पर शास्त्र की आज्ञा नहीं, तो भी नहीं कर सकते, तो चारों होना चाहिए। तो यहां पर जो आप परम आनंद को पाना चाहते हैं, कृतकृत्य होना चाहते हैं, उसका विरोधी है प्रतियोगी पुरस्सरम अनात्मा। यह जो अनात्मा की वृत्ति है, संसार की वृत्ति है, पुरस्सर बोलते हैं पूर्वक, हिंदी में बोलेंगे पूर्वक, मतलब विरोधी पूर्वक, पूर्व बोलते आगे को। तो प्रतियोगी मतलब विरोधी जो अनात्मा है, इस अनात्मा का विरोधी पूर्वक होने से कृतकृत्यता का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यह जो विरोधी वृत्ति है, जैसे आप स्नान करके बड़ी शांति से प्राणायाम करके ध्यान में बैठ जाते, पर जैसे ध्यान बैठते वैसे ही अनात्मा का ध्यान शुरू। ध्यान बोलते मानसिक चिंतन को, जो मन का तेल धारावत प्रवाह है उस चिंतन विशेष का नाम ध्यान। तो आप ध्यान करने चले आत्मा का, परमात्मा का, परंतु उस समय अनात्मा का चिंतन अधिक होता है, बल्कि और काम करने से इंद्रियां उसमें उलझी रहती हैं, तो आदमी को समय नहीं मिलता है और बातों को चिंतन करने का। तो जब आप ध्यान करते जब करते हैं तो इधर उधर की बातें बहुत याद आती, फलाने ऐसा कहा, हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उस समय जरा आप खाली होते ना, उस समय अनात्माकार वृत्ति अधिक आती है। उस अनात्माकार वृत्ति विरोधी वृत्ति कहलाएगी। जो आपकी आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति है, जिसको बनाने के लिए आप स्नान करके जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस आत्माकार वृत्ति की प्रतियोगी मतलब विरोधी वृत्ति होगी अनात्माकार। तो अनात्माकार वृत्ति हावी हो जाएगी तो आत्मचिंतन में बाधा पड़ता है। अनुसंधत एवायम, अनुसंधान करता है बार बार तो वह तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि भाई हमें इस अनात्मा से क्या लेना देना, हमें तो उस परम आनंद को प्राप्त करना है। जब आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमें परम आनंद को प्राप्त करना है, जब ऐसा आप निश्चय कर लेते हैं, तो फिर प्रतियोगी जो विरोधी वृत्तियां हैं अनात्माकार, उससे धीरे धीरे मन हमारा हटने लग जाता है। आपने निश्चय कर लिया कि भाई जैसे बचपना गई, जवानी गई और बुढ़ापा भी एक दिन चली जाएगी। अभी तक जब संसार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो आगे भी हासिल नहीं होना। जब आप ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय होने के बाद अपने आप विरोधी वृत्ति से मन धीरे धीरे हटने लग जाता है, फिर हमारा मन उस ब्रह्माकार वृत्ति को व्याप्त करने लग जाता है। मात्र हमें वृत्ति की व्याप्ति करनी है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है, चेतन स्वरूप है, तो वहां पर फल व्याप्ति की आवश्यकता है नहीं, मात्र वृत्ति की व्याप्ति चाहिए। जिस प्रकार से आपको कोई बड़े मीठे शब्दों से संबोधित करता है, ओ माता जी बोलता है ना, बोलते ना इंग्लिश में ओ माय डियर बोलते ना, क्या क्या हमारे मुसरनानी महाराज, हाँ 2003 में प्रेमपुरी मिलने आया तो संयोग से मुझे देखे नहीं, सामने ध्रुव भाई थे, तो बोले ओ माय डियर, इतने में सामने हो गया तो थोड़ा बदल गया, बोले चा स्वामी धर्मान जिया। तो मैंने कहा अच्छा स्वामी जी माय डियर बोलते हैं, अब पता नहीं क्या अर्थ होता, आप लोग समझते प्यारा अर्थ होता है ना, अच्छा प्यारी मां डियर कमल, तो कोई बड़े प्रेम से बोले तो कितना अच्छा लगता है। वहीं कोई बोले ए माई ऐसा बोले तो कैसा लगता है भाई। सब तो वही माता जी है, पर आपने आगे पीछे लगा दिया, अरे लगा दिया तो थोड़ा मन में क्लेश होता है, बुरा लगता है, घूर कर आप देखते हैं कौन बोल रहा है, और मन में क्या आता है, बड़ा बदतमीज होना चाहिए। तो जैसे कि एक वृत्ति जब आप सुनते हैं ओ माता जी, तो सुंदर वृत्ति बनती है, आत्मा की व्याप्ति हो जाती है। हाँ कोई अच्छा आदमी है, बड़ा मधुर बोल रहा, कोई अपना होना चाहिए, उसके साथ अपनापन हो जाता है, अपनत्व हो जाता है, आत्मीयता स्थापित हो जाती। वही कोई रे तू या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो उसके प्रति हमारे मन में जरा द्वेषाकार वृत्ति बनती है कि कैसा आदमी, ना समझ है, गंवार है, बदतमीज है। अब बोलते नहीं पर मन में ऐसा भाव आता है। तो जब आप अपने आत्मा की व्याप्ति शब्दों से करते हैं, सदमल्ल की हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इन शब्दों के द्वारा बार बार जब चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते जो हमारी वृत्ति है, वृत्ति मल्ला की अंतःकरण का परिणाम, उस अंतःकरण का परिणाम ब्रह्माकार होने लग जाता। जैसे ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, वैसे ही वह वृत्ति आपकी आत्मा को व्याप्त कर लेती है। देखो यहां पर दो चीज है, एक आत्मा और एक ब्रह्म। तो आत्मा ब्रह्म में हालांकि अंतर नहीं है, फिर भी उपाधिकृत अंतर है। जब आत्मा बोलते हैं तो उसका अर्थ हम समझते हैं कि शरीर के अंदर जो चैतन्य है उसे आत्मा कहते हैं। हम जब ब्रह्म बोलते हैं तो अर्थ निकलता है शरीर से बाहर जो व्यापक तत्व है, व्यापक जो ब्रह्म है, ऐसी बात बुद्धि समझती है। तो जब आप बार बार वृत्ति बनाते हैं तो वही वृत्ति जो आपके अंतःकरण में बुद्धि में बन रही है और आत्मा के द्वारा बन रही है, आपके द्वारा बन रही हम ब्रह्मास्मि, उसी वृत्ति की व्याप्ति जब ब्रह्म के साथ हो जाती है कि वह जो ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं। नहीं व्याप्ति का अर्थ ऐसा व्याप्त कर लेना, हाँ घेर लेना, जैसे जल आता है तो पूरे खेत में व्याप्त हो गया, पूरा लबालब भर गया चारों तरफ से। ऐसी हमारी वृत्ति अभी तो हमारे अंतःकरण में बन रही है, शब्दों को सुन के बन रही, पुस्तकों को पढ़ के बन रही है, वही वृत्ति धीरे धीरे उस ब्रह्म को व्याप्त कर लेती है। वह ब्रह्म मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। तो जैसे ही हमारे ब्रह्माकार वृत्ति की व्याप्ति होती है, वैसे ही उस पर जो आवरण था, पर्दा, आवरण का भंग हो जाता। आवरण भंग होते ही आपको अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। हाँ आवरण बीच में था, पर्दा व्यवहार में भी होता है कि व्यवहार में भी जब तक हमारी वृत्ति किसी चीज को व्याप्त नहीं करती तब तक उसका अनुभव नहीं होता है। जैसे हमारी वृत्ति उस शब्द को सुनी, सुनने के बाद कल्पना किया इसका अर्थ यह है, तो आप जो है ना विक्षिप्त हो जाते हैं। आपको एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा। काशी में एक पंडित जी पढ़ाते थे तो अपने शास्त्रीय भाषा में जरा मनोरंजन के लिए व्यंग करते थे, यह बहुत प्रखर बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि है, तो बड़ा खुश होता था। तो गुरुजी मुझे कितना प्रशंसा करते हैं, प्रखर बुद्धि हूं। तुम सब हम ही बोलते हो कि बुद्धू हो, भोला हो, सीधा हो, पर गुरुजी सबके सामने क्या बोलते हैं, प्रखर बुद्धि। तो सब बड़े खुश, तो भी खुश। एक दिन उसका साथी कहा प्रखर कार दूसरा होता है, बोले क्या, बोले प्र मतलब प्रकृष्ट, खर मतलब गद्धा। तो बहुत मोटा तगड़ा है ना, खूब मोटा तगड़ा है। अब तो गुस्सा आ गया, बोला गुरु इसे पूछूंगा। गया बोला गुरु जी आप सबके सामने बोलते प्रखर बुद्धि, ये सब क्या बोलते मुझे कि सबसे तो अच्छा गद्दा है। बोले नहीं नहीं प्रखर मतलब तेज, तेज दिमाग। तो उस समय उसको मालूम पड़ गया कि प्रखर मतलब कि अच्छा गद्दा। तो उससे बड़ा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, क्रोधित हो गया। तो पहले प्रखर शब्द को सुन तो रहा था, पर उसकी समझ थी कि तेज दिमाग वाला। पर जब ठीक से ज्ञान हुआ कि नहीं प्रखर बोलते हैं अच्छा जो प्रकृष्ट गद्दा उसको प्रखर बोलते हैं, तब उस शब्द के अर्थ को सुनने के बाद उसके अंतःकरण की वृत्ति उसको व्याप्त कर ली कि भाई प्रखर मतलब तेज दिमाग नहीं, बल्कि जो अच्छा मोटा तगड़ा गद्दा उसको प्रखर कहते हैं। तो क्रुद्ध हो गया। इसके पहले सुन रहा था तो समझ क्या थी अच्छा दिमाग, तो उसकी वृत्ति में कोई द्वेष नहीं था, क्रोध नहीं था, हलचल नहीं। जैसे उसकी बुद्धि वृत्ति ने उस प्रखर शब्द को सुनने के बाद गद्दा का वृत्ति बनी तो उसे उद्वेग हो गया। ऐसे यहां पर होता है, जिस चीज को हमारी अंतःकरण वृत्ति व्याप्त करती उसका हमें ज्ञान हो जाता है, जिसको व्याप्त नहीं करती उसको समय तो लेते हैं पर अनुभव में नहीं आता है। हम लोग समय तो रहे कि भी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सच्चित आनंद ब्रह्म है, इस बात को हम लोग सुन रहे हैं, परंतु यह जो ज्ञान है अभी ब्रह्म गोचर नहीं है, मात्र आत्म गोचर हो रहा है। हमें अपने बुद्धि में जीवात्मा को ये बात समझ में आ रही कि ब्रह्म एक तत्व है, आनंद स्वरूप है, और वही जीवात्मा ब्रह्म रूप है। तो यह ज्ञान सुनने के बाद हमारी आत्म व्याप्ति अभी ठीक से नहीं हो रही। जब धीरे धीरे विचार करते करते जैसे उस छात्र ने विचार किया कि भाई मैं तो खुश होता था कि गुरुजी प्रशंसा कर रहे प्रखर प्रखर, जो उसे मालूम पड़ा कि नहीं ये तो उपहास है, मजाक है। तो फिर उस शब्द को सुनने के बाद उद्वेलित हो गया। ऐसे यहां पर होता, हम लोग सुन तो रहे परंतु उसका ब्रह्म गोचर नहीं हो रहा है, यह जो ज्ञान है ना ब्रह्म को व्याप्त नहीं कर रहा है। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे विश्रुत पदार्थ जब ब्रह्म को व्याप्त करेगा, मतलब वृत्ति व्याप्ति, ब्रह्म तो कणकण में मौजूद है, कणकण में मौजूद होने पर भी हमारे बुद्धि वृत्ति की वहां व्याप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है कि बुद्धि वृत्ति और ब्रह्म दोनों के बीच में पतला सा एक आवरण है। जैसे भगवान सूर्य के मौजूद रहने पर भी आंख और सूर्य के बीच में बादल आ जाता है, तो बादल आने के बाद भगवान सूर्य का दर्शन नहीं होता, तो आप क्या कहते सूर्य अस्त हो गए, सूर्य दिखाई नहीं दे रहे। जैसे बादल छटा सूर्य का दर्शन होने लग जाता, रोशनी आने लग जाती। ऐसे ही ब्रह्म और आपके वृत्ति के बीच में एक अज्ञान का आवरण है, उसी आवरण को हमें श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा भंग करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को आप बार बार सिखाते हैं कि ये कमल क है, गणेश ग है, घड़ी घ है, तो बार बार सुनते सुनते लिखते लिखते साल भर के बाद पक्का कर लेता है। अब कमल नहीं बोलने से काम चल जाएगा, पहले तो आपने सिखाया कमल क, खड़ाऊ क, गणेश ग, घड़ी घ, पर जब परिपक्व हो जाता है अब आपको कमल का नहीं कहना पड़ता, अपने आप छूट जाता। अपने आप सीधा क ख ग लिखने शुरू कर देता है, आंख बंद कर भी लिख सकता। पहले तो आप अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ करके पेंसिल से कहते सीधा लकीर करो, फिर गोल बनाओ, फिर नीचे लाओ, तो कमल का हो गया। और दिखाते हैं, देखो बेटा कमल है, कमल का होता है खड़ाओं का। ऐसे प्रारंभ में हम लोगों को साथ लगाता है कि भाई तुम भगवान की भक्ति करोगे तो सारी कामना परिपूर्ण हो जाएगी, प्रचुरतर धन आयु ऐश्वर्य मिलेगा, खूब धन मिलेगा, लंबी आयु होगी, पुत पोत सब मिलेगा। तो आप रुचि से लग जाते हैं। योग दर्शन में जब आदमी पढ़ता है ना कि कंठ कूप में ध्यान करने से सारे भूत प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है, हाँ कंठ कूप यहां पर संयम करने से, त्रयम एकत संयम धारणा ध्यान समाधि कंठ कूप में करे तो शब्द भूत रूत ज्ञान, रूत बोलते शब्द को, सभी भूतों के रूत का शब्दों का ज्ञान हो जाता है कि बिल्ली क्या बोल रही, कुत्ता क्या बोल रहा, ये सब बातें लिखी दर्शन में। सर्वभूत रूत ज्ञानम कंठ कूपे संयमात, संयम करने से। और कहते नाभि मंडल में अपान प्राण का कुंभक करे तो शरीर हल्का होके आकाश में उड़ने लग जाता है। तो आदमी सोता हा इसको करना चाहिए, आकाश में उड़ने लग जाएंगे, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। उन फलों को सुनने के बाद हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, पर बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये जितनी सिद्धियां हैं ना, अरिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्रकामिषित वसित्व, ये सारी सिद्धियां हमारे आत्म प्राप्ति की प्रतिबंधक हैं। हाँ, तो आदि मुदा से उसका मन हट जाता। पहले तो मन लग जाता है, साधना में उतर जाता है, जैसे ज्ञात होता है इन सिद्धियों के आने से मनुष्य इन ऐश्वर्यों के चक्कर पड़ने से भटक जाता है, तो हमारा मन वहां से हट जाता। पर इसी बहाने एक बार लग गए ना, कम से कम रिद्धि सिद्धि के उन फलों को सुनने के बाद मनुष्य का मन उधर प्रवृत्त हो जाता है कि बड़ा लाभ बड़ा आनंद बहुत अच्छी चीज है। पर लगने के बाद जो वास्तविकता का बोध होता है, बोध होते ही फिर आप उससे उपरत हो जाते हैं। ऐसे ही आपको शास्त्र धीरे धीरे इधर लगाता है, लगने के बाद अपने आप आपको बोध हो जाता है कि भाई ये तो सब प्रतिबंधक है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। दुनिया वाले जो होते हैं सकामी, आप लोग तो सकामी नहीं है, उनकी क्या कामना होती है, बस दो ही कामना इस जमाने की, यदि बेटे की बोलो कि नौकरी लग जाएगी मंत्र को जब, फिर तो आपको भगवान मानेगा। और एक बच्ची की नौकरी लग गई ना गिरीश भाई, तो 100 इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब घटित हम लोगों के जीवन में होता है। और 100 पीछे पड़ गए आपके, और दोबारा नौकरी नहीं लगी तो 100 के 100 पीछे, ऐसी घटना बहुत घटती है हम लोगों के साथ। भाई संयोग से नौकरी लग गई, मंत्र जब किया तो दूसरी बात, पर क्या सोचता है कि नहीं इस मंत्र के जपने से, बाबा जी के बताने से, क्या आशीर्वाद से बेटे की नौकरी लग गई, चलो हम भी चलते हैं कोई मंत्र लेते हैं तो नौकरी लग जाएगी। पर इतना फायदा होता है, इसी सकाम भाव से एक बार भगवान के नाम जप में लग जाता है, इतना तो हो जाता कम से कम। और नौकरी नहीं लगी तो कुछ तो विक्षिप्त भी हो जाते हैं, इसको संसार बोलते हैं। तो प्रारंभ में मनुष्य अपनी कामना से परमात्मा की भक्ति में लगता है, जब विवेक जगता है तो कामना से ऊपर उठकर आत्मचिंतन में लग जाता है, इसी को बोलते संसार। तो ये बता रहे कि जो प्रतियोगी है वह आपका विरोधी है, अनात्मा की वृत्ति। पर मनुष्य चाहे चाहे न चाहे दिन रात प्रतियोगी वृत्ति बनती रहती है, जागृत में स्वप्नावस्था में, तो अपनी सब प्रतियोगी वृत्ति को विवेक से काटना है। अब आगे बता रहे हैं और एक श्लोक से, दोखिनो अज्ञा संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोहम संसरामि किमिच्छया। दोखिनो अज्ञा संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोहम संसरामि किमिच्छया। दुखिनो अज्ञा संसरन्तु, विवेकी क्या सोचता है, ये जो कामना वाले हैं, पुत्रादि की कामना वाले बड़े अज्ञानी हैं, ये कामनाओं के पीछे संसार में भटकते रहते हैं। मैं कैसा हूं, परमानंद पूर्णोहम, मैं पूर्ण हूं, परमानंद हूं, इसलिए मैं किस इच्छा से संसार में पदार्थों के पीछे भागूं। ऐसा निश्चय होने के बाद कृतकृत्यता आ जाती है और वास्तविकता है। आप संसार के पीछे कितना भागो, इस संसार आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, आखिरी में संसार धोखा देगा। शमशान सागर संसार जाने वाला नहीं, पर यदि आप सर्वम विहाय हरिम भजेत अपनाएंगे तो संसार बिल्कुल आपके पीछे पीछे भागेगा। जैसे कबीरदास जी, रैदास जी, मीरा, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इन लोगों ने संसार को छोड़कर भगवान को पकड़ा, तो भगवान की भक्ति की तो पूरा संसार आज भी उनका याद करता उनके पीछे पीछे। पर हम लोग क्या करते, अज्ञानी जीव कि जिसको पकड़ना उसको तो छोड़ देता है, बहुत ज्यादा करता घर के मंदिर में बैठा है, भगवान बैठे रहो यहां पर, और जिसको पकड़ना नहीं उसके पीछे पीछे संसार में ये अज्ञानी जी भागता रहता। वे लिख रहे कि जो अज्ञानी है, अज्ञ है, पुत्रादि की अपेक्षा से कामम संसरन्तु, कामना के पीछे जाते हैं, मैं परमानंद हूं, पूर्ण हूं, इसलिए मैं किस इच्छा से संसार में जो है ना भटकूं। तो आप लोगों को भटकना नहीं है, आप कैसे हैं, परमानंद पूर्ण है। बहुत भटक लिया अब आप लोगों ने, अब भटक कर प्रेमपुरी के आश्रय में आने का, महापुरुषों ने बंबई में कितना बढ़िया, ये प्रेमपुरी कल्पतरु है, कल्पतरु जानते हैं, कल्प मतलब जो आप कल्पना करते हैं उसको जो परिपूर्ण करे, तो आपके सारे जो इच्छा है आत्मकाम सब कुछ परिपूर्ण करता है। दुनिया आपकी इच्छा को परिपूर्ण नहीं कर सकता, स्वयं दुनिया अपने आप में अधूरा है। तो महापुरुषों ने कितना सुंदर असंभव को संभव कर दिया मुंबई में इस प्रेमपुरी संस्थान, और इतनी संख्या में तो हमारे स्वाध्याय प्रवचन के लोग कह नहीं आते होंगे, हरिद्वार भी नहीं, बंबई में कहां से होंगे, फिर भी देखो धन्यवाद के पात्र आप लोग इतनी संख्या में रुचि लेते, वो भी सब कुछ छोड़ करके। तो आपके जन्मांतर का बड़ा भारी पुण्य है, और आपसे पुण्य अधिक यहां के व्यवस्थापकों को मैं कहूंगा, हमारे गिरीश भाई है, इनके पिताजी खुशहाल भाई, इन लोगों इतने लंबे समय से इस परंपरा को समझो जीवित और चला रहे हैं। एक श्लोक आता है बहुत प्राचीन है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति दुर्लभस तत्र योजक, इस संसार में अयोग्य आदमी होता ही नहीं, कोई भी निकम्मा बेकार आदमी नहीं है, पर योजक मतलब सत्कर्म में लगाने वाला होना चाहिए। तो इन लोगों की योजना से बड़े मजे से उन लोग केवल घर से आते हैं, बैठ जाते हैं और वक्ता ही बैठ जाते हैं, करते कुछ तो है नहीं, सुना देते आप सुन लेते। मान लो इतनी अच्छी व्यवस्था न हो तो शांति से बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो ये भी इन लोगों का बहुत बड़ी तपश्चर्या है। तपस्या मतलब कि अनेक प्रकार के प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए परंपरा को जीवित रखना, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है। उपनिषद में मंत्र आता है, तद्दितप नाको मौद्गल्य। मुद्गल नामक ऋषि जिनका नाम मौद्गल्य है, नाक उनका नाम था, मुद्गल गोत्र में पैदा हुए थे, तो नाक मौद्गल्य ऋषि कहते हैं, तद्दितप स्वाध्याय प्रवचन से बड़ी कोई तपश्चर्या नहीं, सबसे बड़ी तपश्चर्या है। इस तपश्चर्या को इसने कर लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद जानते हैं, अवश्यम भाविनी कार्य कर्तव्य प्राप्ति अद्य स्व परसो करिष्यामि इति प्रमाद। बहुत जरूरी काम को आज करूंगा, कल करूंगा, परसों कर लूंगा, अभी जल्दी के अगले महीने कर लूंगा, दीपावली के बाद कर लेंगे, छठ के बाद कर लेंगे, इसका नाम प्रमाद है। सबसे जरूरी काम है स्वाध्याय प्रवचन से जीवन को सुधारना, आत्मा की प्राप्ति। इस स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि भोजन से प्रमाद नहीं करना, नहाने से प्रमाद नहीं करना, व्यापार से नहीं करना, धन से नहीं करना, कभी नहीं आया। स्वाभाविक है उसमें प्रमाद हो ही नहीं सकता है, पर आदमी स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद करते, इसलिए कह दिया मां प्रमेतव्यम, इससे प्रमाद नहीं करना। तो बहुत बड़ी तपश्चर्या है। इस तपश्चर्या यदि हम ठीक से करते हैं, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं भगवान सबको सद्बुद्धि दे, रति मति गति, और हमारी इसी में लगे रहे स्वाध्याय वचन। कब तक करना है महाभवन पता है? आसुक्त्यामृते नयेत कालम वेदांत चिंतया, मतलब कि जागने से सोने तक और मौत के आखिरी क्षण तक स्वाध्याय प्रवचन को करते रहना चाहिए। इससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।